بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لمن شرفنا بالمصطفى وباللسان العربي أستعفى، ثم على أفصح خلق الله وآله أزكى صلاة الله. أيها الناس، أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala, tunaendelea na mfululizo wa darasa zetu zinazozungumzia lugha ya Kiarabu. Nadhani itakuwa mnakumbuka hii itakuwa ni majlisi ya tatu baada ya majlisi al-awwali wa thani. Hiki ni kikao cha tatu baada ya kikao cha kwanza, kadhalika ni kikao cha pili. Vikao vyote viwili vilikuwa vikizungumzia utangulizi kuhusiana na lugha ya Kiarabu, na hakuna haja ya kurejea tena kwa yale tuliyosema. Leo biidhnillahi alkarim, kama tulivyoahidiana, tutazungumza nukta ya pili katika majlisi hii ya tatu, baada ya nukta ya kwanza ilikuwa maana kalimati lughati inda al-arabi wa ghairihim wa asluha. Leo tutazungumzia ahamiyatu lughati al-arabiyya, umuhimu wa lugha ya Kiarabu, umuhimu wa lugha ya Kiarabu. Kipi kilichonisukuma mpaka kuzungumzia maudhui hii na nukta hii? Katika nukta mama na nukta nyeti mno ni nukta hii ya umuhimu wa kuweza kuijua lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu ni muhimu kwetu. Haya yanathibiti kwa viashiria mbalimbali vya kiakili, lakini pia kwa viashiria mbalimbali vya kinakili. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabarak wa ta'ala aliwapa challenge wale mafasaha wakubwa katika Waarabu, na wale ambao waerevu na wenye akili mno katika Waarabu, aliwapa challenge walipokuwa wakifanya inadi na upinzani kuhusu Qur'an, kuhusu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakajifanya kwamba na wao wanaweza kuzungumza kama vile. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tahadda Allahu fusaha al-arab, وأذكياءهم أن يأتوا بقرآن مثله فقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Allah akawapa challenge wa Arabu ambao walikuwa wakifanya upinzani na uadui mkubwa kupitia hii Qur'an. Akawataka walete mfano wa hii Qur'an kwa kuwaambia au kumwambia Muhammad sallallahu alayhi wasallam, waambie, sema kwa kuwaambia kama wanaweza kukusanyika watu na majini juu ya kuwa waungane walete mfano wa hii Qur'an. Hawataleta mfano wake, na hata kama baadhi yao na baadhi nyingine watasaidiana katika kutengeneza na kuleta maneno kama haya, hawataweza. Huu ni mfano wa kwanza wa wazi kuonyesha kwamba Qur'an au lugha ya Kiarabu ni muhimu kwetu, kwa sababu haina kufanana na maneno mengine yoyote kwa ufasaha, na ndio maana Allah akaileta Qur'ani kupitia lugha ya Kiarabu. Kwa ili Qur'ani itambulike, ili Qur'ani ifahamike, basi mtu anayetaka kuifahamu Qur'an lazima asome lugha ya Kiarabu, kwa sababu ndio lugha ya Qur'an na ndio miskul khitam. Lakini pia aliyeletewa ile Qur'an kwa lugha hiyo hiyo ya Kiarabu, ambaye naye ni Mwarabu, naye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, pia ni Mwarabu, akaifikisha Qur'an kwa lugha yake ile ile ya Kiarabu. Kwa hiyo huna jinsi na ujanja wa kuweza kukwepa kuisoma lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa, ina umuhimu mkubwa sana kwetu. Hakuna lugha iliyokuwa fasaha, lugha iliyokuwa ina maneno yenye kueleweka kwa haraka, ni lugha ambayo ghairu muakada, haikufungwa fungwa kama wanavyodai baadhi ya watu. Ni lugha ambayo ni fasaha, na ndio maana imeeleweka ikawa imechota sehemu kubwa ya dunia. Nikisema hivi nakusudia Waislamu, wakawa Uislamu umefika mbali sana kwa kupitia lugha hii ya Kiarabu. Adila ziko nyingi. Wanachuoni pia wameipatiliza sana lugha ya Kiarabu. Laqad ihtamma ulamauna bi'ulumi al-arabiyyati ihtimaman laysa lahu nadhir hatta qil innahu lam talqa lughatan kama laqiyat al-lughatu al-arabiyyatu min al-hifzi wal-inayati wal-ihtimami. Kiashiria cha pili baada ya kuona kwenye Qur'ani wazi wazi kwamba lugha ya Kiarabu ni lugha pekee na ni lugha fasaha, na aya ziko nyingi, lakini pia ahlul ilmi na wanawachuoni wetu wametilia umuhimu na kuzipatiliza elimu za Kiarabu, upatilizaji ambao hauna mfano we, hauna mfano wake, mpaka pakasemwa na kuambiwa hakika yake, hakika hali na shani ilivyo, hakuna lugha yoyote ambayo iliyopata nafasi kubwa kama ilivyopata lugha ya Kiarabu, kutokana na kuhifadhiwa kwake, kutokana na kupatilizwa kwake na kutiliwa umuhimu. Hakuna lugha ambayo imetiliwa umuhimu, hakuna lugha ambayo imetiliwa umuhimu kuliko lugha ya Kiarabu. Kanuni zake zikawa zimelindwa, zikahifadhiwa vizuri kabisa. Kwa hiyo hilo linatakiwa lijulikane kwamba ni lugha ambayo watu watakiwa waipatilize, na ndio maana sisi tukaamua kujitolea kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala kwa kadiri ambayo, kwa kadiri na kiasi ambacho tunakiweza, kuelimishana na kufahamishana kwa yale tunayoyaweza, biidhnillahil karimil mannan. Tayib. Kingine kwamba katika masikitiko makubwa, lugha hii imepuuzwa sana, na hili litakuja katika nukta ifuatayo hapo mbeleni. Watu wakaiacha lugha ya Kiarabu, wakaipuuza lugha ya Kiarabu, wakaibeza lugha ya Kiarabu, wakaikebehi lugha ya Kiarabu, wakaiona ni lugha iliyopitwa na wakati, wakaiona ni lugha ya kishamba, kiasi ambacho imefikia hatua ya watu kuto kujua ule uwajibu na umuhimu walioumbiwa nao wa kuletwa hapa duniani kwa sababu ya kuipuza hii lugha. Leo hii, faqad a'rada an-nasu illa ma sha Allah an al-lughah al-arabiyyah wa shughilu bil lughat al-ajnabiyyah, watu wameipuuza lugha ya Kiarabu isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala wale aliyowataka kuto kuipuuza, lakini watu wameshughulishwa na lugha za kigeni. Washughilu bil lughati al ajnabia, lugha ambazo si za Kiarabu. Wan nabiyyu sallallahu alayhi wasallama amara Zaid ibn Thabit an yata'allama al lughata al ibriyya, na Zaid na Mtume sallallahu alayhi wasallama alimwamrisha Zaid ibn Thabit radhiallahu anhu ajifundishe lugha ya Kiebrania. Haya maelezo wazi katika Sunan ya Abu Daud, Sunan at-Tirmidhi, Musnad al-Ahmad, lakini pia ukienda katika as-sahih wal-musnad mimma laysa fi sahihain ya Sheikh al-Imam Muqbil rahimahullah ta'ala, tukuta hadithi hiyo imeelezewa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuamrisha Zaid ibn Thabit ajifundishe lugha ya Kiebrania. Walam ya'mur as-sahabata kullahum, hakuwaamrisha maswahaba wote wakajifundisha lugha hiyo. Amma al-yawm, ama leo, fashughila biha ash-shababu al-muslim illa man rahima Allah, asbahat al-lughatu al-arabiyyah la tudrasu illa lil-ikhtibari wa ba'da al-ikhtibari tasiru nasyan mansiya. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwaamrisha maswahaba wote wakajifundisha ile lugha, aenda yule kwa dharura. Lakini leo utakuta watu wengi, vijana wengi wa Kiislamu wameshughulishwa na kusoma lugha nyingine ila yule ambaye Allah amemrehemu. Na ikawa sasa lugha ya Kiarabu haisomwi kabisa, ila kama itasomwa, itasomwa kwa ajili ya ikhtibari na mtihani. Na baada ya ikhtibari na mtihani na jaribio kusha, lugha inageuka kuwa ni yenye kusahaulika kabisa, inasahaulika. Sasa hili jambo si sawa. Tutakuja kuangalia mbele namna maadui walivyofanya mbinu, walikuwa na malengo gani ili kuwatoa watu katika lugha hii ya Kiarabu. Ndio maana Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala alikuwa na maneno ya kuwaambia vijana bali Waislamu, kutokana kuwa mbali kwao na lugha ya Kiarabu na kuto kuipatiliza, na kama wanaipatiliza basi ni sehemu ndogo sana. Akasema, fa fi hadha az-zaman istahana kathiru min talabati al-ilmi bil lughati al-arabiyya, katika zama hizi wamedharau wengi katika wanafunzi wamedharau kusoma lugha ya Kiarabu. Wa in darasuha, na hata kama watakuwa wameisoma, fali shahadati, basi watakuwa wanasoma kwa sababu ya kutafuta vyeti, kutafuta shahada. Warubama takunu almuqarraratu dhakhmatan fala yastafidu minha at-talib, na wenda vile vitabu vyao walivyopangwa ndani ya syllabus yao vikawa ni vitabu vikubwa, hastafidi mwanafunzi, hapati faida yoyote. Liannaha fawqa mustawahu, kwa sababu vitabu viko juu ya kiwango chake alichokuwa nacho. Bali yatakharaju ba'dhuhum min ath-thanawi, bali kuna baadhi yao anaweza wakatakharaj, ametoka thanawi, waqad darasa natfan min sharh ibn Aqil, amesoma sehemu ndogo sana katika sharh ibn Aqil. Wa huwa la yumayizu baina dhamiri rafi'i wa dhamiri nasbi, naye hapa mbanyui kati, hawezi kumbanua kati ya dhamiri rafi'i ni ipi na dhamiri nasbi ni ipi, katika masala ya grammar na lugha ya Kiarabu. Na lugha ya Kiarabu utaielewa mpaka uje masala ya dhamir, pronouns, viwakilishi vya majina, majina mbadala, lazima uyajue. Kwa hiyo inakuwa dhulumatum ba'dhuha fawqa ba'd, ni visa baadhi yake juu ya baadhi nyingine, visa vimepandana. Lakini mtu katoka thanawi, tena mwingine katoka mpaka jamia akasoma. Lakini msikilize anavyozungumza, msikilize ibara zake, angalia usomeshaji wake, angalia kusoma kwake, na kashabweteka, kashakuwa ni mutakaid, amesha staff, hasomi tena. Sasa tunapenda kuzungumza, kuizungumzia dini, lakini kile ambacho kimesababisha mpaka dini kuijua sisi, hatutaki kukisoma, hatutaki kukipatiliza, hatutaki kukifuatilia. Nini? Kwa sababu tunaona kusoma hii lugha ya Kiarabu ni ushamba. Kusoma lugha ya Kiarabu utakuwa uko nyuma. Kunafuata lugha za kisasa au lugha za ambazo si lugha ambayo ya kuweza kusoma Qur'an, si lugha ya kuweza kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kitabu cha Allah tabaraka wa taala kimetelemshwa kwa lugha ya Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyetelemshiwa ni Mwarabu, na lugha yake ni ya Kiarabu. Lakini pia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sunanun nabawiyya, as-sunanun nabawiyya, sunna zile za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimedawiniwa kwa Kiarabu, zimeandikwa kwa Kiarabu, na yeye kazizungumza kwa Kiarabu. Bali masahaba wetu as-salafu salih tunaowaiga sisi, wema waliotangulia, asilimia kubwa ni Waarabu, na lugha yao walikuwa wakizungumza ni ya Kiarabu, bali walikuwa wakiwaadabisha watoto wao wanapoikosea na kuipondosha lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo hiki kikubwa ndio kilichonisukuma kuweza kuzungumza na kutoa tambihi katika somo hili la lugha, lakini pia kujaribu kuangalia katika baadhi ya mambo ili kushtuana na kuzinduana na kuelimishana, kadhalika kufahamishana. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan wallahu a'lam.